پیل شول گزارات لہر نور فتوحا پیل شول گزارات لہر نور فتوحا عمری عملیات عمری عملیات زمون مسیر الجہاد زمون صدا استشهاد زمون مسیر الجهاد زمون صدا استشهاد امارات زندباد امارات زندباد امارات زندباد امارات زندباد پیل شو گزارات لهر نور فتوحا پیل شوش گزارات لهر نور فتوحا عمری عملیات عمری عملیات زمون مسیر الجهاد زمون صدا استشهاد زمون مسیر الجهاد زمون صدا استشهاد امارات زندباد امارات زندباد امارات زندباد امارات زندباد داد خدای پر کلام ورکم وسرودان داد خدای پر کلام ورکم وسرودان موساتو اسلام ساتو با اسلام اسلام د جانان پر قدم باندی زوز من قسم د جانان پر قدم باندی زوز من قسم عرب یوکا عجم عرب یوکا عجم پیل شو گزارات لهر نور فتوحا پیل شو گزارات لهر نور فتوحا عمری عملیات عمری عملیات زمون مسیر الجهاد زمون صدا استشهاد زمون مسیر الجهاد زمون صدا استشهاد امارات زندباد امارات زندباد امارات زندباد امارات زندباد نن کنشت عمر حازم نن کنشت عمر حازم گرهبر زمون زلاز مدل بر زمون زلاز مدل بر زمون زلاز مدل بر زمون زلاز مدل بر شکریا کلی اتا طول پویا وسطا شکریا کلی اتا طول پویا پیل شو گزارات لهر نور فتوحا پیل شو گزارات لهر نور فتوحا عمری عملیات عمری عملیات زمون مسیر الجهاد زمون صدا استشهاد زمون مسیر ار جهان زمون سلطان است شهان امارات زنده باد امارات زنده باد امارات زنده باد امارات زنده باد نصرت مسیر الجهاد زمون سلطا استشهاد امارات زنده باد امارات زنده باد امارات زنده باد امارات زنده باد کافر شوش پتن نون شوسته مسیر الجهاد زمون سلطان است شهاد